มาฟังประวัติของพระอาจารย์เสากันตะสีโลกันต่อนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของอุปนิสัยแล้วก็ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านไปแล้วแล้วก็ค้างกันไว้ว่าอุบลเป็นเมืองนักปราชญ์จริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดให้ฟังกันค่ะเมืองอุบลในอดีตนั้นได้ชื่อว่าเป็นแหล่งการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนภาคอีสานเด็กหนุ่มผู้สนใจศึกษาหาความรู้จากที่ต่างๆจึงได้หลั่งไหลไปที่เมืองอุบลเมื่อครั้งนั้นบันทึกของท่านอาจารย์พิสิทธิ์ท่านได้เขียนไว้แบบนี้ค่ะอุบลราชธานีในอดีตได้เป็นแดนตักกะศิลาเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภาคอีสานมีวัดวาอารามสวยงามตระการตาแพรวหลากหลายเต็มไปหมดทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นข้างถนนหรือว่าจะเป็นในตัวเมืองอุบลก่อให้เกิดพระเนนแล้วก็พระเถรานุเถระพระอุปัชฌาย์อาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตอย่างมากมายบันทึกของหลวงพ่อโชติท่านก็เขียนไว้แบบนี้เหมือนกันท่านบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นแดนแห่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตอันยิ่งใหญ่และอีกตอนหนึ่งว่าอุบลราชธานีในอดีตเป็นแดนของนักปราชญ์ทางศาสนามากมายท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์หรือว่าหลวงปู่จันทร์สิริจันโทท่านได้กล่าวคำเปรียบเทียบคล้องจองว่าอุบลเมืองนักปราชญ์โคราชเมืองนักมวยเชียงใหม่เมืองคนบุญลำพูนเมืองคนสวยอันนี้บีขออนุญาตต่อเติมอีกนิดนึงคนร่ำรวยอยู่ที่เมืองพอนะคะแล้วคุณผู้ฟังว่าอย่างไรหลวงพ่อโชติท่านเขียนถึงค่านิยมของคนเมืองอุบลว่าเกิดเป็นผู้ชายต้องบวชจะต้องให้เกลี้ยงให้หล่อนหรือว่าให้สะอาดหมดจดดังนั้นไม่ว่าจะไปทางไหนของเมืองอุบลจึงตระการแพรวไปด้วยวัดวาอารามมีภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายค่ะเป็นค่านิยมของสังคมในสมัยนั้นหลวงพ่อโชติท่านได้เขียนถึงสภาพภูมิศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลอย่างย่นย่อไว้ดังนี้อุบลราชธานีเป็นเมืองชายแดนมีแม่น้ำมูลแม่น้ำชีไหลผ่านที่เปรียบเสมือนสายธารแห่งน้ำใจของชาวอุบลที่สดชื่นไหลเอื่อยอยู่ชั่วนาตาปีอุบลราชธานีเดิมนั้นเรียกว่าดงอู่พึ่งแล้วก็ดอนมดแดงซึ่งเป็นเมืองที่พระวอพระตาสองพี่น้องเชื้อสายเจ้าลาวหนีศึกมาจากนครเวียงจันทร์ครั้งแรกพระวอพระตาได้พาสมัครพรรคพวกหนีข้ามโขงมาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองหนองบัวหรือว่าหนองบัวลำพูในปัจจุบันนี่แหละค่ะแต่ว่าถูกเจ้าสิริบุญสารทางฝั่งลาวติดตามมารังควานอีกก็เลยพากันอพยพหลบหนีลงไปทางใต้เรื่อยๆจนกระทั่งไปปักหลักลงที่ดงอู่พึ่งหรือว่าข้างห้วยแจละแมแล้วก็ที่ดอนมดแดงแก่งส้มป่อยขุนทหารแม่ทัพของพระวอพระตาที่ติดตามมาด้วยก็ได้แก่ท่านขุนน้อยกับท่านขุนใหญ่ได้ไปพักอยู่ที่บ้านทุ่งขุนน้อยบ้านทุ่งขุนใหญ่ในปัจจุบันเป็นทัพคอยรักษาด่านหน้าเอาไว้พระวอพระตาเองท่านก็ยังมีความประทับใจอยู่กับหนองบัวลำพูแห่งแรกที่ท่านได้อพยพมาเมื่อมาถึงที่ใหม่ก็เลยได้ปักหลักมั่นคงแล้วก็ขุดหนองน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ปลูกดอกบัวขึ้นเรียกว่าหนองบัวซึ่งอยู่ตรงค่ายตชด.กิโลเมตรที่3อันนี้บีเองก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ตั้งชื่อเมืองใหม่ตรงริมฝั่งแม่น้ำมูลแห่งนั้นว่าเมืองอุบลซึ่งแปลว่าดอกบัวเพื่อเตือนความทรงจำถึงหนองบัวลำพูแห่งแรกที่ท่านอพยพมาอยู่ในประเทศไทยหลวงพ่อท่านสรุปประวัติเมืองอุบลคร่าวๆว่านี่คือตำนานเก่าแก่ของเมืองอุบลที่คนเก่าแก่พื้นเมืองเล่าสืบต่อกันมานอกจากนี้หลวงพ่อยังเขียนถึงประเพณีการลงข่วงในคืนเดือนเพ็ญที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้ทำความรู้จักแล้วก็เกี้ยวพาราศีกันซึ่งบีอ่านแล้วก็อยากจะกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวในสมัยนั้นสักครั้งหนึ่งคงจะดีไม่น้อยเหมือนกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจประเพณีที่ดีงามนั้นคงต้องไปค้นหาอ่านเอาเองก็แล้วกันค่ะถ้าเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังตรงนี้เกรงว่าจะพาแฟนรายการพระเจอผีที่ต้องการจะฟังเรื่องราวชีวประวัติของหลวงปู่เสากันตะสีโลที่เรียกว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านกรรมฐานกลายไปเป็นอดีตไปเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดซึ่งมันจะไปขัดกับคำสอนของพระที่ว่าท่านสอนให้อยู่กับปัจจุบันนะคะด้วยเหตุที่หลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลท่านเองก็มีจิตโน้มเอียงไปทางด้านการบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กตามที่ตอนก่อนหน้านี้บีได้เล่าให้ฟังไปพอท่านอายุได้12ปีค่ะบิดามารดาก็เลยได้นำท่านไปฝากเป็นศิษย์วัดเพื่อเตรียมตัวรอบวชเป็นสามเณร ยู่ที่วัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีพระอาจารย์บุญศรีเป็นเจ้าอาวาสหลวงปู่ใหญ่ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อตอนอายุ15ปีอยู่ที่วัดใต้แห่งนี้ซึ่งเป็นวัดในสังกัดมหานิกายนะคะในบันทึกของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อโชติท่านก็ได้กล่าวถึงการเป็นสามเณรของหลวงปู่ใหญ่ว่าด้วยความมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาท่านเป็นคนที่พูดจริงทำจริงไม่เหลาะแหละเหลวไหลแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่นิ่งนอนใจเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วท่านก็มีความอุตสาหะมีความวิริยะขยันขันแข็งตั้งใจทำกิจการของวัดด้วยการท่องบ่นสาธยายอักษรไทยเป็นอักษรไทยน้อยแล้วก็ไทยใหญ่รวมถึงอักษรขอมจนชำนาญคล่องแคล่วทุกอย่างนะคะท่านอาจารย์เคยเล่าประวัติชีวิตครั้งเป็นสามเณรให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเสมอซึ่งแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะแล้วก็การปฏิบัติครูบาอาจารย์ของท่านท่านบอกว่าสมัยนั้นท่านเป็นสามเณรใหญ่ถ้ามีกิจนิมนต์พระไปฉันนอกวัดแล้วท่านจะต้องเป็นคนพิเศษได้ติดตามอาจารย์ไปด้วยเสมอเพราะว่าท่านเป็นเณรใหญ่ที่ครูบาอาจารย์รักแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจมากคือจะไปไหนมาไหนต้องเอาท่านไปด้วยเสมอเพื่อคอยปฏิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์กิจการของครูบาอาจารย์ทุกอย่างท่านจะรับไว้หมดโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากใจเป็นต้นว่าบาตรของพระทุกรูปท่านจะรับภาระเพียงแค่คนเดียวสะพายที่คล้องคอเอามาห้อยคอห้อยพาดห้อยเฉียงแล้วก็แล้วคือทั้งหน้าทั้งหลังทั้งด้านข้างจนรอบตัวเต็มไปหมดคุณผู้ฟังพอจะนึกภาพออกนะคะคือสามเณรคนเดียวหอบหิ้วบาตร6ลูกพร้อมทั้งถือกล้วยถืออ้อยที่ชาวบ้านเขาเอามาถวายอันเป็นประเพณีของชาวอีสานในสมัยนั้นนะคะท่านเล่าต่อว่าสมัยเป็นสามเณรท่านฉันอาหารได้เยอะเมื่อไปฉันตามบ้านญาติโยมก็จะคอยตักคอยเติมอาหารให้ท่านอยู่บ่อยๆเขาเติมมากเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งฉันเพื่อฉลองศรัทธาเขาได้มากเท่านั้นจนชาวบ้านเองก็สงสัยท่านฉันได้เยอะแบบนี้แล้วท่านเอาไปเก็บไว้ที่ไหนกันแต่ชาวบ้านเองก็คงจะดีใจที่เห็นเนนฉันได้เยอะอมิสทานของพวกเขาได้รับการบริโภคอย่างอร่อยอร่อยนี่คือเรื่องราวบางส่วนในสมัยที่ท่านได้เป็นสามเณรทีนี้เมื่อหลวงปู่ใหญ่อายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็พำนักอยู่ที่วัดใต้เรื่อยมาจนถึงพรรษาที่10ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนเป็นยาคูคือเป็นครูสอนหมู่คณะสืบมาชาวบ้านเรียกท่านว่ายาคูเสาท่านอาจารย์พิสิทธิ์ไสยสมบัตินะคะท่านก็ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับสมณศักดิ์ของพระภิกษุในสมัยก่อนไว้ดังนี้ค่ะ 1. ธรรมเนียมการจัดสมณศักดิ์ของวัฒนธรรมล้านช้างแบ่งออกเป็น8ชั้นก็คือจากต่ำไปสูงคือสำเร็จซาคูฝ่ายด้านหลักคำลูกแก้วยอดแก้ว8ชั้นพอดี 2. ธรรมเนียมการจัดสมณศักดิ์ของหัวเมืองอีสานโบราณแบ่งออกเป็น6ขั้นก็คือสำเร็จซาคูฝ่ายด้านหลักคำส่วนสมณศักดิ์ชั้นลูกแก้วกับยอดแก้วนั้นไม่มีในหัวเมืองอีสานเพราะว่าเป็นสมณศักดิ์เทียบเท่าชั้นรองสังฆราชหรือว่าสังฆราชาค่ะ 3. สมณศักดิ์ฝ่ายปริยัติเป็นครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาได้แก่สำเร็จซาและคู 4. สมณศักดิ์ฝ่ายปกครองได้แก่ฝ่ายปกครองในหมวดด้านปกครองในหมวดแขวงแล้วก็หลักคำประมุขสงฆ์ทั้ง4ข้อที่กล่าวมาเป็นคำอธิบายจากธรรมเนียบสมณศักดิ์ของชาวเมืองเวียงจันทน์โบราณโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดสังโสอ้วนนะคะที่คัดลอกมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเป็นการประเทืองความรู้ซึ่งบีก็ไม่สามารถอธิบายขยายความไปอีกได้เคยได้ยินชื่อพระที่มีชื่อเสียงทางฝั่งลาวในอดีตซึ่งมีชื่ อเรื่องราวที่น่าสนใจมากนั่นก็คือท่านสำเร็จลุนไม่ใช่สมเด็จอย่างที่หนังสือหลายเล่มเขียนถึงนะคะกลับมาถึงหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลที่ท่านได้บวชเป็นพระก่อนค่ะหลังจากท่านบวชเป็นพระแล้วท่านก็พำนักอยู่ที่วัดใต้วัดที่ท่านบวชนี่แหละถึง10พรรษาชีวิตบรรพชิตของหลวงปู่ใหญ่ก็เลยเริ่มต้นขึ้นที่วัดแห่งนี้ขออนุญาตเอ่ยถึงท่านอาจารย์พิสิทธิ์ไสยสมบัติเกี่ยวกับเรื่องวัดใต้อีกนิดนึงเพื่อเป็นเกร็ดความรู้สอดแทรกกันไปวัดใต้หรือว่าวัดใต้เทิงเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนที่สูงริมฝั่งแม่น้ำมูลตอนใต้ทางทิศตะวันออกของเมืองอุบลเป็นบริเวณแถบที่อยู่ทางท้ายเมืองแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่ตะวันออกสุดของประเทศไทยที่อำเภอโขงเจียมค่ะตามประวัติวัดในเมืองอุบลราชธานีมีไว้แบบนี้วัดใต้เทิงนี้ อย่าท่านบุญศรีเป็นผู้สร้างเมื่อจุลศักราช1176ตรงกับพุทธศักราช2377โดยครั้งนั้นเป็นวัดในคณะมหานิกายเดิมทีนั้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่ลาดลงไปจนจรดแม่น้ำมูลนั้นเป็นที่ตั้งของวัดใต้เช่นกันเรียกขานกันว่าวัดใต้ท่าเดิมพระมหาราชครูเจ้าท่านหอแก้วเป็นผู้หลักคำเมืองอุบลก็คือตำแหน่งประมุขสงฆ์เดิมของทางอีสานหลบไปนั่งกรรมฐานที่ป่าบริเวณนี้ครั้นมีพระสงฆ์ตามไปอยู่ปฏิบัติมากขึ้นก็เลยได้สร้างวัดเพิ่มขึ้นเป็นวัดเรียกว่าวัดใต้ท่าต่อมาก็ถูกยุบร้างไปเมื่อปีพุทธศักราช2459ค่ะในหนังสือประวัติวัดใต้ฉบับพิมพ์พุทธศักราช2529ได้กล่าวว่าเดิมทีวัดใต้นี้มีอยู่2วัดนะคะคือวัดใต้ท่ากับวัดใต้เทิงเพราะว่าเหตุที่วัดทั้งสองนั้นอยู่ติดกันท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปรมาจารย์หรือว่าหลวงปู่จันทร์สิริจันโทซึ่งเป็นผู้ปกครองสังฆมณฑลในสมัยนั้นก็เลยยุบวัดใต้ท่าที่ร้างไปให้รวมกับวัดใต้เทิงกลายเป็นวัดใต้วัดเดียวในปัจจุบันนี้แล้วก็โอนมอบที่ดินวัดใต้ท่าให้เป็นศาสนสมบัติกลางในกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการต่อมาที่ดินบริเวณนั้นก็ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นสำนักงานไฟฟ้าบริษัทส่วนบุคคลทำการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ปืนฟืนเป็นเชื้อเพลิงนะคะบันทึกของท่านอาจารย์พิสิทธิ์ได้อ้างถึงคำกล่าวของคุณตาบำเพ็ญณอุบลบอกว่าวัดใต้นี้มี2วัดคือวัดใต้ท่าและวัดใต้เทิงเทิงแปลว่าที่สูงหรือข้างบนนะคะทั้ง2วัดนี้ตั้งอยู่ตรงกันข้ามต่อมาก็ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทำให้วัดใต้ท่ากลายเป็นวัดร้างไปแล้วก็ต่อมาที่ตรงนั้นได้จัดตั้งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าของเมืองอุบลใช้เครื่องจักรฉุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจนต่อมาใช้ไฟฟ้าจากเขื่อนกั้นน้ำจึงเลิกใช้เครื่องจักรปั่นไฟเหลือเป็นที่ตั้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลส่วนวัดใต้เทิงนั้นยังคงอยู่แล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากตราบจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรียกขานกันว่าวัดใต้ค่ะหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลหรือว่ายาคูเสาในขณะนั้นบวชได้10กว่าพรรษาแล้วก็พำนักอยู่ที่วัดใต้ตลอดมาท่านเองก็เกิดมีความคิดจะลาสิกขาเหมือนกันอยากจะออกไปครองเพศคฤหัสถ์เป็นกำลังหลวงปู่ใหญ่ท่านก็ได้คิดวางแผนที่จะสึกเป็นเวลาหลายปีเตรียมตัวจะไปประกอบอาชีพพ่อค้าโดยล่องเรือค้าขายไปตามลำน้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงลงไปทางเมืองโขงเมืองจำปาสักเมืองศรีทันดอนทางฝั่งลาวแวะขายสินค้าแล้วก็ซื้อสินค้าท้องถิ่นไปเรื่อยๆคือเอาสินค้าจากบ้านนี้ไปขายบ้านนั้นเอาของจากบ้านนั้นไปขายบ้านโน้นเมื่อได้เงินพอสมควรแล้วจึงจะหวนกลับมาปลูกบ้านแต่งงานสร้างหลักฐานทำไร่ทำนาค้าขายต่อไปหลวงปู่ใหญ่ท่านก็ได้สะสมวัตถุข้าวของแล้วก็เงินทองไว้จำนวนมากกุฏิของท่านค่ะก็เลยเต็มไปด้วยสิ่งของเครื่องใช้ผ้าไหมแพรพันต่างๆที่พร้อมจะเป็นสินค้าเพื่อประกอบอาชีพภายหลังลาสิกขาแล้วหลวงปู่ใหญ่มั่นใจแล้วค่ะว่าท่านสะสมสิ่งของมากพอสมควรเงินทองก็มีมากพอสมควรแล้วสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรือบรรทุกสินค้าขึ้นล่องไปตามลำน้ำหากได้เรือเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะลาสิกขาออกไปประกอบอาชีพตามที่ฝันเอาไว้ประกอบกับเป็นจังหวะเหมาะท่านได้ยินข่าวว่ามีท่อนซุงต้นหนึ่งอยู่ในดงเป็นขอนที่งดงามและก็เหมาะที่จะขุดเป็นเรือบรรทุกสินค้ามากแต่ว่าขอนซุงที่ว่านั้นเป็นขอนที่มีอาถรรพ์ไม่มีใครที่จะสามารถเอาออกจากดงไม้ได้มีผู้พยายามหลายคนแต่ไม่สำเร็จค่ะบางคนต้องตายอย่างน่าอเนจอนาถที่ไม่ตายก็ป่วยหรือว่าเป็นไข้เป็นบ้าปั๊มๆเป๋อๆไปก็มีที่นอนไหลตายไปก็มีจึงไม่มีใครกล้าไปแตะต้องขอนซุงต้นนั้นเลยปล่อยให้นอนอยู่กับที่ดินกลางดงอยู่นั่นน่ะนานมากจนเมื่อหลวงปู่ท่านทราบข่าวก็เลยเดินทางไปดูเห็นว่าเป็นขอนซุงที่งดงามเหมาะจะเอามาขุดเป็นเรือท่านก็เลยลงมือขุดจนกระทั่งสำเร็จเป็นเรือที่งดงามโดยที่ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่อย่างใดท่านก็พอใจในเรือลำนั้นมากได้นำมาผูกไว้ที่ท่าน้ำตรงหน้ากุฏิทุกวันทุกคืนท่านจะมองเห็นเรือลำสวยงามนั้นลอยอยู่หน้ากุฏิสายขึ้นลงขึ้นลงตามแรงกระเพื่อมของน้ำเหมือนกับเร่งวันเร่งคืนให้เจ้าของรีบลาสิกขาเพื่อใช้พาหนะคู่ใจขึ้นล่องไปตามแม่น้ำสู่สถานที่ต่างๆดังใจฝันกล่าวกันว่าเรือลำนั้นมักจะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดให้พบเห็นอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเมื่อถึงวันพระตอนกลางคืนคือเรือจะลอยออกไปกลางแม่น้ำเอง ทั้งที่ผูกเอาไว้จนกระทั่งเช้าเรือก็จะกลับมาได้เองอีกนอกจากนี้ก็มีเหตุการณ์ประหลาดอื่นเป็นที่น่าอัศจรรย์จนไม่มีใครกล้าที่จะขึ้นไปนั่งบนเรือลำนั้นบัดนี้การลาสิกขาของหลวงปู่ก็เป็นอันว่าพร้อมทุกอย่างเพียงแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่แน่นอนเท่านั้นเองช่วงที่หลวงปู่ใหญ่รอวันที่จะลาสิกขาอย่างกระวนกระวายใจบังเอิญค่ะโยมแม่ของท่านได้เสียชีวิตลงท่านก็เลยเดินทางไปที่บ้านขาโคมซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านนี่แหละเพื่อประกอบพิธีเผาศพให้โยมแม่ในช่วงนั้นหลวงปู่ใหญ่ท่านเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ยังอาลัยอาวรณ์โยมแม่ของท่านมากเมื่อจัดงานศพเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ใหญ่ก็กลับมาพำนักที่วัดใต้เหมือนเดิมในเวลาเย็นวันนั้นหลวงปู่นั่งอยู่เพียงรูปเดียวเงียบๆบนกุฏิที่พักทอดสายตาไปตามลำน้ำมูลที่อยู่เบื้องหน้าเป็นฤดูน้ำหลากพอดีกระแสน้ำก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวกราดพัดพาเอาโคลนตมสีขุ่นแดงมาตามแรงไหลของมันพวกนกพวกกาก็บินว่อนกลับรวงรังแข่งกันกับพระอาทิตย์ที่ใกล้จะตกดินลมมันก็พัดเย็นมาเรื่อยๆกำลังสบายสายตาของท่านก็จับจ้องอยู่ที่เรือที่ท่านภาคภูมิใจนักหนาแล้วก็เป็นเรือแห่งความหวังของท่านมันถูกล่ามเชือกไว้ที่ตีนท่ามันเคลื่อนไหวโคลงตัวไปมาตามคลื่นแรงลมคือรอการปลดปล่อยเพื่อนำพาเจ้าของออกไปแสวงหาความร่ำรวยตามที่ท่านได้คิดฝันเอาไว้นะคะแม้ดูเหมือนว่าท่านจะนั่งสงบนิ่งแต่ว่าภายในจิตใจเนี่ยกำลังครุ่นคิดแล้วก็สับสนพอประมาณหลวงปู่เล่าว่าหวนคิดไปถึงโยมแม่ที่เพิ่งจะจากลาไปคือโยมแม่เป็นคนขยันขันแข็งมากทำมาหากินไม่เคยได้หยุดได้หย่อนทำงานหนักมาตลอดชีวิตอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาจนจัดได้ว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะแต่เมื่อถึงคราวที่ท่านตายลงไปคือสมบัติทั้งหลายที่ท่านเก็บสะสมไว้มันไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเสื้อผ้าติดกายก็ถูกไฟเผามอดไหม้เป็นเท่าฐานจนหมดสิ้นเห็นแล้วก็ชวนให้สลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ก็คิดทบทวนไปคิดทบทวนมาคือมันสมควรแล้วหรือเมื่อครั้งโยมแม่มีชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนวัยชราท่านก็สู้เหน็ดเหนื่อยทุกอย่างสร้างฐานะให้ครอบครัวแล้วท่านได้อะไรที่เป็นแก่นสารของชีวิตที่พอจะนับได้ว่าเกิดมาแล้วไม่ขาดทุนบ้างทีนี้หลวงปู่ก็ย้อนนึกมาถึงตัวท่านเองท่านบอกว่าเมื่อตัวเราเป็นเช่นนี้เมื่อเราสึกออกไปค้าขายเราก็จะต้องเสี่ยงกับความไม่แน่นอนหลายอย่างประการแรกคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนส่วนประการที่สองค่ะจะต้องเสี่ยงกับภัยกับโจรผู้ร้ายจะถูกปล้นถูกลักขโมยเอาเมื่อไหร่ก็ได้และประการสุดท้ายประการที่สามจะต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุหรืออาจจะจมอาจจะคว่ำเพราะว่าโดนคลื่นพายุต้องล่มจมเพราะว่าภัยธรรมชาติคือถ้ามองในแง่ดีนะคะคุณผู้ฟังการค้าขายของหลวงปู่ใหญ่เองถ้ามีกำไรสะสมเงินทองได้มากพอนำไปสร้างบ้านเรือนแล้วแต่งเมียอยู่กินด้วยกันแบบมีความสุขเล็กๆน้อยๆพร้อมกับมีลูกที่น่ารักสร้างฐานะมั่นคงอันนี้ก็นับว่าดีไปแต่ถ้าเงินทองหมดลงล่ะทีนี้ก็ต้องดิ้นรนขวนขวายต่อไปอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นดูแต่โยมแม่ของเราท่านยังต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตเวลาท่านตายไม่เห็นท่านจะเอาอะไรไปได้บ้างเลยสมบัติพัสถานต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวได้คิดทบทวนอยู่นานด้วยการถามตัวเองไปตอบกับตัวเองกลับไปกลับมาเรือที่ผูกไว้ที่ท่าน้ำก็ดูกระสับกระส่ายคล้ายกับเรือเนี่ยมันจะเล่งเอาคำตอบจากท่านว่าเอายังไงกันแน่เราพร้อมแล้วนะพร้อมอยู่แล้วนะท่านจะสึกหรือไม่สึกคือเรารอท่านอยู่นานพอสมควรแล้วขอให้ท่านรีบตัดสินใจเร็วๆถ้าเรือพูดได้ก็คงจะประมาณนี้แหละค่ะจนใกล้จะถึงเที่ยงคืนก็เกิดความคิดสุดท้ายขึ้นมาว่าการที่เราจะสึกออกไปใช้ชีวิตคารวาสเนี่ยเราจะต้องดิ้นรนขวนขวายหาทรัพย์สินสมบัติอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อตายไปก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ดูตัวอย่างโยมแม่ของเราสิท่านแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่หรือถ้าเช่นนั้นเราจะสึกคือสิกขาลาเพศออกไปมันจะได้ประโยชน์อะไรมันมีความหมายอะไรอย่างไรเล่าสู้อยู่ในเพศพรหมจรรย์แบบนี้จะไม่ดีกว่าเหรอนอกจากเป็นเพศที่ถือว่าสูงส่งไม่ได้ประกอบกรรมชั่วแล้วยังสามารถประกอบมรรคผลนิพพานให้เกิดให้มีขึ้นได้คืออย่างน้อยก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยติดตามตนไปได้อยู่มิใช่หรืออยากระนั้นเลยเราไม่สึกดีกว่าเมื่อหลวงปู่ใหญ่ได้พิจารณาเห็นความทุกข์ยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนะคะการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์มันมีแต่ความทุกข์ต่างๆนานา แล้วก็มองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตแบบนั้นท่านก็เลยตัดสินใจแน่วแน่ตัดสินใจนึกอธิษฐานในใจเลยบอกว่าข้าพเจ้าตัดสินใจขอบวชเพื่อถวายพรหมจรรย์ตลอดชั่วชีวิตสาธุสาธุสาธุก้อนสะอื้นปรากฏขึ้นรู้สึกยินดีปีติอย่างบอกไม่ถูกเมื่อตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วว่าจะไม่ลาสิกขาภายในจิตใจก็เกิดความเชื่อมั่นและก็เข้มแข็งขึ้นมาอย่างประหลาดหลวงปู่ใหญ่หรือว่าหลวงปู่เสากันตาสีโลก็รีบเดินลงจากกุฏิเดินตรงไปท่าน้ำจัดการแก้เชือกเรือที่ผูกไว้กับเสาหยุดอธิษฐานจิตครู่แล้วก็ผลักหัวเรือออกไปในทิศทางที่น้ำไหลนี่แหละเรือก็พุ่งออกไปตามแรงผลักลอยเคว้งคว้างกลางกระแสน้ำแล้วก็ล่องลอยไปเรื่อยๆตามแรงของกระแสน้ำไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนเหมือนกับแล้วแต่บุญแต่กรรมจะพัดพาไปพอเรือลำงามลอยวับหายไปจนสุดสายตาแล้วท่านก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจขึ้นมาเยอะเลยคือมีความสุขใจสบายใจแล้วก็มั่นใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคล้ายกับได้ปลดเปลื้องเครื่องพันธนาการบางอย่างให้ออกไปจากชีวิตณตอนนั้นหลวงปู่ใหญ่เดินขึ้นกุฏิด้วยความสุขใจคืนนั้นท่านได้หลับอย่างมีความสุขแล้วก็ความสบายใจชนิดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนจนกระทั่งรุ่งเช้านะคะท่านก็ได้ประกาศบอกข่าวให้กับหมู่คณะและก็ญาติมิตรได้ทราบโดยทั่วกันบอกว่าท่านเลิกล้มความตั้งใจที่จะลาสิกขาแล้วผู้ที่ทราบข่าวต่างก็อนุโมทนาบุญยกมือท่วมหัวสาธุไปตามๆกันนอกจากนี้ค่ะท่านก็ได้บอกข่าวไปทางหมู่ญาติอย่างเปิดเผยว่าไอ้พวกบรรดาข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยเสื้อผ้าแพรพรรณต่างๆตลอดจนเงินทองนะที่ท่านอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบสะสมมานานปีท่านจะสละแจกสละทานให้จนหมดสิ้นใครอยากได้อะไรให้มารับเอาไปเมื่อญาติพี่น้องญาติมิตรได้ยินข่าวต่างก็พากันรีบมาเอาสิ่งของที่ท่านสะสมไว้เป็นทานแจกหลายวันกว่าจะหมดเพราะว่าของสะสมคือเยอะจริงๆคือเต็มกุฏิไปหมดหลวงปู่ใหญ่ท่านเล่าให้ศิษย์ฟังว่าท่านไม่ได้นึกอะไรอวรในข้าวของเหล่านั้นเลยโล่งใจสบายใจแล้วก็การเลิกสะสมมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตราบเท่าชีวิตของท่านภายหลังที่ท่านออกธุดงค์กรรมฐานแล้วท่านบอกว่าแม้แต่ชีวิตของท่านก็สละถวายเป็นพุทธบูชาให้กับพระพุทธศาสนาอย่างหมดสิ้นไม่มีความห่วงอะไรในสิ่งใดเลยคุณผู้ฟังคะการกล่าวถึงเรือลำงามของท่านทราบต่อมาภายหลังนะคะว่าชาวบ้านเขาจับได้ผู้คนรู้ข่าวคราวความอาถรรพ์ของเรือลำนั้นดีก็เลยทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้อย่างถูกต้องหลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานนักเขากลายเป็นคนมั่งมีขึ้นมาทันตาเห็นน่าเสียดายนะคะในบันทึกไม่ได้บอกว่าโยมผู้ที่จับเรือนั้นได้เป็นใครไม่เช่นนั้นล่ะก็เดี๋ยวได้ตามไปสัมภาษณ์เขียนเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังได้แล้วก็น่าเสียดายที่ไม่ทราบนะคะว่าหลวงปู่ใหญ่ท่านอธิษฐานจิตปล่อยเรือลำนั้นว่าอย่างไรยังไงใครที่มีบันทึกหรือว่ามีคำบอกกล่าวของครูบาอาจารย์ทราบก็ช่วยบอกหน่อยก็แล้วกันทีนี้มาฟังถึงเรื่องของการกำเนิดธรรมยุทธนิกายกันบ้างนะคะในขณะที่หลวงปู่ใหญ่ของเรายังเป็นพระในสังกัดคณะมหานิกายซึ่งท่านเห็นว่าการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ในสมัยนั้นยังลุ่มๆดอนๆอยู่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงท่านก็เลยยติใหม่มาสังกัดธรรมยุทธนิกายเพื่อให้เรื่องราวเชื่อมโยงกันก็เลยขอนำเสนอเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับกำเนิดยุทธนิอาธรรมยุทธนิกายขึ้นในประเทศไทยแล้วก็การประดิษฐานคณะธรรมยุทธนิกายในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่คณะธรรมยุทธแผ่ขยายออกไปยังต่างจังหวัดจนกระทั่งปักหลักปักฐานที่มั่นคงในภาคอีสานแล้วก็แผ่ขยายออกไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศซึ่งหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลกับหลวงปู่มั่น2รูปนี้ท่านมีบทบาทในการสร้างวัดกรรมฐานสังกัดคณะธรรมยุทธเป็นร้อยๆวัดทั่วภาคอีสานทีเดียวในหนังสือชื่อพุทธศาสนวงศ์พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้ตรัสถึงธรรมยุทธนิกายไว้ดังนี้ค่ะธรรมยุทธนิกายเป็นนิกายสงฆ์นิกายหนึ่งในประเทศไทยเป็นผลเกิดจากการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตั้งแต่ครั้งยังเสด็จออกผนวดก็มีพระนามในพระศาสนาว่าวชิรยาโนพระองค์สืบวงศ์บรรพชาอุปสมบทแต่คณะสงฆ์ผู้อุปสมบทในนิกายสีมากัลยาณีในรามันประเทศอันสืบมาแต่ลังกาแล้วก็สืบขึ้นมาได้จนถึงต้นเดิม หมายความว่ามีการอุปสมบทสืบต่อกันมาโดยไม่มีการขาดสายสืบย้อนหลังไปได้ถึงสมัยพุทธกาลซึ่งจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในตอนต่อไปนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุปสมบทในพระสงฆ์ไทยที่สืบมาแต่เดิมซึ่งเรียกภายหลังว่ามหานิกายแล้วก็ได้ทรงรับอุปสมบทอีกในวงสีมากัลยาณีนี้นำขึ้นได้ทรงปฏิบัติแล้วก็วางระเบียบให้เคร่งครัดถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงบัญญัติไว้อันปรากฏในพระบาลีไตรปิฎกค่ะได้มีผู้บรรพชาอุปสมบทแล้วก็ปฏิบัติตามในวงแล้วก็ระเบียบวิธีเดียวกันมากขึ้นจนเกิดเป็นพระสงฆ์นิกายหนึ่งเรียกนามในภายหลังว่าธรรมยุทธนิกายหรือนิกายสงฆ์คณะธรรมยุทธิกาเรียกสั้นๆว่าธรรมยุทธนะคะชื่อนี้แปลว่าผู้ประกอบด้วยธรรมหรือชอบด้วยธรรมหรือยุติตามธรรมเป็นเนตินามอันหมายถึงเหตุที่คณะสงฆ์นี้เกิดขึ้นด้วยมุ่งแสวงหาว่าข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตถุศาสตร์คำสอนของพระศาสดาแล้วก็ปฏิบัติข้อนั้นเว้นข้อที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นสัตถุศาสตร์แม้จะเป็นอาจินปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ประพฤติตามกันมาแต่ว่าผิดธรรมวินัยเรียกกันว่าอาจินปฏิบัตินะคะเมื่อพวกเราอันเป็นชนรุ่นหลังจะได้ทราบประวัติการเกิดขึ้นแห่งคณะธรรมยุทธ์โดยแจ่มแจ้งขออัญเชิญพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาโดยย่อมาเสนอไว้ในตอนนี้ด้วยค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีประสูติเมื่อวันศุกร์ขึ้น14ค่ำเดือน11ปีชวดปีจุลศักราช1166ซึ่งตรงกับวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347แล้วก็ทรงตั้งอยู่ในฐานะเป็นราชทายาทตามโบราณราชประเพณีพ.ศ. 2355เมื่อพระชนสาได้9พรรษามีการพระราชพิธีลงสงฆ์ทำเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็มีการพระราชทานนามในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวงศ์พงอิสรกษัตริย์วรคัตติยราชกุมารพุทธศักราช2360พระชนสา14พรรษาทรงผนวดเป็นสัมมเนรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามประทับอยู่ณวัดมหาธาตุ7เดือนจึงลาผนวดกล่าวกันว่าสมเด็จพระสังฆราชมีเป็นพระอุปัชฌาย์และสมเด็จพระญาณสังวรสุขเป็นพระอาจารย์ถวายศีลก่อนออกทรงผนวดเป็นสัมมเนรพระองค์ทรงเริ่มเขียนอักษรในสมัยฝ่ายภาษาบาลีมาบ้างแล้วนะคะเมื่อทรงผนวดจึงได้ทรงเล่าเรียนมากขึ้นโดยลำดับและเมื่อลาบวชเป็นสัมมเนรแล้วก็ได้เสด็จไปเรียนภาษาบาลีต่อที่หอพระมนเทียนธรรมจึงนับว่าพระองค์มีพื้นฐานทางภาษาบาลีเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์ต่อมาในพุทธศักราช2367พระชนสาได้21พรรษาเสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุณวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระสังฆราชดอนเป็นพระอุปัชฌาย์และทรงได้รับการถวายสมณฉายาว่าวชิรยาโนหลังพิธีผนวดได้เสด็จประทับณตำหนักวัดมหาธาตุได้ทรงทำอุปัชฌายวัตร3วันแล้วก็เสด็จไปจำพรรษาเพื่อศึกษาวิปัสสนาธุระตามนิยมผู้บวชมีเวลาน้อยณวัดสมรายหรือว่าวัดราชาธิวาสค่ะท่านได้ทรงผนวดได้15วันสมเด็จพระชนกนาถรัชกาลที่2เสด็จสวรรคตโดยไม่ได้มีพระราชดำรัสสั่งมอบราชสมบัติพระราชวงศ์และเสนาบดีได้ทูลถามว่าจะทรงปรารถนาราชสมบัติหรือจะทรงผนวดต่อไปท่านวชิรยาโนภิกขุทรงตอบว่าจะผนวดต่อไปพระราชวงศ์และเสนาบดีจึงทูลอัญเชิญกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระโอรสองค์ใหญ่แต่ว่าเป็นพระโอรสต่างพระมารดาซึ่งมีอายุแก่กว่าพระองค์17ปีขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ส่วนท่านวชิรยาโนภิกขุก็ทรงดำรงอยู่ในสมณเพศตั้งพระราชหฤทัยศึกษาพระพุทธศาสนาต่อไปโดยไม่มีกำหนดนะคะเหตุการณ์ก่อตั้งธรรมยุทธนิกายบีขออนุญาตยกเสนอในตอนต่อไปถ้าหากว่าเราได้ศึกษาพระราชประวัติโดยละเอียดจะเห็นได้นะคะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ได้ทรงออกผนวดทรงปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงและทรงปฏิบัติจริงเป็นธรรมทายาทคือทายาทแห่งธรรมไม่ได้ทรงมุ่งลาภสักการะที่เรียกว่าอมิสทายาทวัตถุสิ่งของหรือเครื่องล่อใจท่านก็ไม่ได้ทรงที่จะแบบใส่ใจใส่พระราชหฤทัยเท่าไหร่และก็ทรงเป็นกรณวสิกะหรือว่าผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุคือทรงประกอบกรรมดีโดยเชื่อกฎเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีอย่างไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆพุทธศักราช2369ค่ะพรรษาที่3ท่านวชิรยาโนภิกขุทรงเข้าแปลหนังสือในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยได้5ประโยคก็ขอพระราชทานหยุดหมายความว่าพระองค์ทรงเข้าสอบแปลบาลีได้ปริยนธรรม5ประโยคแล้วขอพระราชทานหยุดการสอบไว้เพียงเท่านั้นเพราะมิได้ทรงปรารถนาที่จะมียศมีตำแหน่งในทางพระแต่อย่างใดจนในปีพุทธศักราช2372พรรษาที่6สมเด็จพระสังฆราชซึ่งในขณะนั้นก็คือปุสังสเทวสาวัดราชประดิษฐ์ทรงเล่านะคะว่าวันหนึ่งได้เสด็จเข้าไปถวายเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ตรัสถึงท่านวชิรยาโนภิกขุว่าชีต้นบวชมานานแล้วควรเป็นราชาคณะได้และพระราชทานพัดแฉกพื้นตาดเป็นพัดแฉกพื้นตาดนะคะให้ทรงถือเป็นพัดยศต่อมาท่านวชิรยาโนภิกขุทรงจำพรรษาที่วัดสมรายตลอดจนถึงพ.ศ.หรือพุทธศักราช2379เป็นพรรษาที่13จึงโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเสมอเจ้าคณะรองแล้วก็เชิญเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศสาเหตุที่โปรดให้เชิญเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหารในเรื่องพระราชประวัติบอกว่าแบบนี้ค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับไปอยู่ที่วัดราชาธิวาสนั้นพระสงฆ์ซึ่งถือวัดปฏิบัติอย่างธรรมยุทธ์นิอามีจำนวนเพียง20รูปตามเสด็จไปอยู่ที่วัดราชาธิวาสบ้างคงอยู่วัดมหาธาตุหรือว่าอยู่วัดอื่นบ้างแต่เมื่อพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกแล้วก็พระปฏิญาณในการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องลือแพร่หลายก็มีพระภิกษุสามเณรมหานิกายพากันไปถวายตัวเป็นศิษย์แล้วก็บวชเลยกลายเป็นธรรมยุติกามากขึ้นและพวกคฤหัสถ์พากันเลื่อมใสไปถือศีลฟังธรรมมากขึ้นโดยลำดับจนที่วัดราชาธิวาสเกิดเป็นสำนักคณาจารย์แห่งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงตั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาคณะถึงกระนั้นการทรงทำความเจริญให้เกิดขึ้นณวัดราชาธิวาสก็เป็นเหตุให้พวกศัตรูค่ะที่มีจิตริษยามากยิ่งขึ้นด้วยกล่าวแสดงความสงสัยว่าที่คนพอใจไปวัดราชาธิวาสนั้นเพราะพระประสงค์จะยกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทางการเมืองอันนี้บีนำมาจากพระราชประวัติจะเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามต่อต้านขัดขวางการตั้งคณะธรรมยุทธ์ของพระองค์มาโดยตลอดและในที่สุดก็ปล่อยข่าวค่ะว่าพระองค์ท่านคบคิดกันที่จะแย่งราชสมบัติปฐมนิคมานนท์ท่านบอกแบบนี้ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงระแวงสงสัยในส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรงรำคาญพระราชหฤทัยที่เกิดการกล่าวแบบนั้นได้แพร่หลายจึงตรัสปรึกษาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติเมื่อยังเป็นพระยาศรีพิพัฒน์อยู่นะคะกราบทูลความเห็นว่าถ้าโปรดให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ใกล้ๆความสงสัยนั้นจะระงับไปเองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเห็นชอบด้วยเผอิญค่ะมีกรณีเหมาะแก่พระราชประสงค์ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาคณะแต่ว่ายังไม่ได้ครองวัดและเวลานั้นพระราชาคณะตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศจึงซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสอาเสพนะคะทรงสร้างใหม่ที่ในพระนครว่างอยู่ท่านก็เลยโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเสมอเจ้ารองคณะแล้วก็เชิญเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศในพระนิพนธ์พุทธศาสนวงศ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชท่านบันทึกไว้แบบนี้เมื่อเสด็จมาครองวัดบวรแล้วก็ทรงได้อิสรภาพในการปฏิบัติลัทธิพิธีธรรมยุทธ์ได้โดยเอกเทศแล้วก็เมื่อประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุก็ดีที่วัดสมรายก็ดีเพียงประทับอาศัยอยู่กับพระสงฆ์เนวาสิกะคือหมู่เจ้าอาวาสครั้นได้ทรงครองวัดเป็นอิสระโดยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้จัดการศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยแล้วก็ทรงตั้งขนบธรรมเนียมต่างๆไว้เป็นอันมากได้มีผู้มาบวชมาปฏิบัติเป็นธรรมยุทธ์มากขึ้นจนถึงขยายออกไป ตั้งสำนักต่างๆขึ้นโดยลำดับขออนุญาตแทรกอีกนิดนึงเรื่องนึงค่ะเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2391ก็ได้มีผู้ที่นำพระพุทธรูปศิลาสมัยศรีวิชัยเป็นพระศิลานะคะหน้าพระเพลา1คืบ4นิ้วสูงตลอดพระรัศมี1ศอกมีเศษไม่ถึงนิ้วมาถวายทรงถวายพระนามว่าพระไพรีพินาศค่ะซึ่งประดิษฐานไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหารมาตราบจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะพุทธศักราช2394พรรษาที่27พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระราชวงศ์และก็เสนาบดีพร้อมกันทูลเชิญให้ทรงลาผนวดไปทรงปกครองบ้านเมืองทรงเห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองเถิดอันเป็นที่ตั้งของพระศาสนาเป็นสำคัญท่านเองก็คงจะต้องจำใจละค่ะด้วยความที่มีความคิดว่าต้องเห็นความสงบสุขของบ้านเมืองต้องมีประมุขต้องมีกษัตริย์เป็นหลักท่านก็เลยเสด็จถลิงถวัญยราชสมบัติสืบพระราชสันตติวงศ์เป็นรัชกาลที่4โดยเรียกพระนามโดยย่อนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทนุบำรุงบ้านเมืองแล้วก็พระศาสนาให้เจริญสืบต่อมาจนสิ้นรัชกาลของท่านนะคะเรื่องนี้ดูท่าว่าจะห่างไกลเหมือนกันจากเรื่องของหลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลแต่บีก็เป็นการดึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใส่เชื่อมโยงเข้ามาเพื่อที่จะให้ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วธรรมยุทธนิกายเกิดขึ้นในรัชสมัยไหนแล้วเกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นเพราะอะไรมีการต่อต้านมีมารมาผจญเยอะแยะมากมายแค่ไหนทีนี้มาฟังอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องนาทีการแห่งสวรรคตเรื่องนี้อาจจะไกลจากเรื่องของหลวงปู่เสาแต่เห็นว่าให้อุทาหรณ์สอนใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ดีถึงเรื่องสติเพราะว่าธรรมะปฏิบัติทุกอย่างตามแนวทางพระพุทธศาสนานะคะคือสามารถย่นย่อรวมลงที่เรื่องสตินี่เองสติเหมือนที่บีเคยโพสต์ไว้ในแฟนเพจนะคะว่าคนเราในสมัยนี้สังคมนี้ขาดสติความวุ่นวายก็เลยเกิดขึ้นนะคะใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลักโดยที่ขาดการคิดขาดการวิเคราะห์ตัวคิดตัววิเคราะห์ตัวทำให้ระลึกได้ก็คือตัวสตินี่แหละค่ะสติก็เลยเป็นแก่นธรรมในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่คณะของดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองพยายามค้นหาทางทีวีแต่ไม่เจอนั่นเองเราคงจะได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังนะคะถ้ามีโอกาสนะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังนิดนึงลอกเหตุการณ์วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ผู้ก่อกำเนิดธรรมยุทธนิกายมาเสนออย่างยอดที่สุดเลยเพื่อแสดงอุทาหรณ์ให้เห็นถึงพระผู้เข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงสามารถครองสติได้อย่างแน่วแน่แม้ว่าท่านจะเผชิญกับความตายเรื่องดีๆแบบนี้ถ้าไม่ฉวยโอกาสนำเสนอเมื่อไหร่จะได้กลับมาอ่านหรือว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาฟังมาเล่าอีกถูกไหมคะคุณผู้ฟังคงจะทราบนะคะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงประชวรหลังจากกลับมาจากทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากออำเภอเมืองจังหวัดประจวบเมื่อวันที่6สิงหาพุทธศักราช2411แล้วพระองค์ท่านก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำเดือนตุลาคมวันที่1นะคะพุทธศักราช2411ตอนนั้นท่านพระชนมายุได้64พรรษามั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าบีจำผิดก็ขออภัยและคุณผู้ฟังแก้ให้บีด้วยนะในหนังสือเรื่องพระเจ้ากรุงสยามของท่านอาจารย์สอพลายน้อยนะคะได้บันทึกเหตุการณ์สวรรคตไว้ดังนี้ค่ะท่านบอกว่าในวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำวันที่1ตุลาเวลาเช้า2โมงก็คือ8นาฬิกานี่แหละรับสั่งแก่พระยาบุรุษรัตนราชพันลบว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่าไปข้างไหนเลยไปคอยดูใจพ่อข้ารู้เวลาตายของข้าแล้วถ้าข้าจะเป็นอย่างไรลงก็อย่าได้วุ่นวายบอกหนทางว่าอรหังพุทโธเลยให้นิ่งดูแต่ในใจเถิดเป็นธุระของข้าเองความสัตย์จริงที่มีพระกระแสรับสั่งดังนี้เวลานั้นพระยาบุรุษก็หาได้ลงใจตามเสด็จไม่ด้วยเห็นว่าพระอาการยังปกติเรียบร้อยอยู่ก็ไม่ได้เห็นสัญญาวิปลาสสิ่งใดสิ่งหนึ่งในพระองค์ไม่ครั้นเวลา3โมงเศษก็คือตอนเช้าประมาณ9โมงก็รับสั่งให้พระราชโกษาจารย์กรมพระภูษามาลาเข้าเฝ้าแล้วก็รับสั่งว่าเมื่อข้าไม่มีตัวตนแล้วเจ้าจะทำในสรีระร่างกายของข้าสิ่งไรไม่เป็นที่ชอบใจอยู่แต่ก่อนขออย่าได้ทำเป็นต้นว่าแหวนที่จะใส่ปากผีเอาเชือกผูกแหวนแขวนห้อยไว้ริมปากผีคือกลัวจะกลืนแหวนเข้าไปอย่างนี้จงอย่าได้ทำแก่ข้า แต่อย่าให้เสียธรรมเนียมแหวนที่จะใส่ปากนั้นให้เอาเชือกผูกที่แหวนและก็แขวนที่เข็มกลัดคอเสื้อเพชรที่ข้าได้ขอไว้นานแล้วเมื่อจะตายจะเอากลัดไปด้วยราคาก็ไม่มากนักเพียง50ช่างเศษแล้วจะได้ทำฉลองพระองค์ด้วยเข็มขัดที่คาดนั้นอย่าให้เอาของแผ่นดินให้เอาของเดิมของข้าที่สมเด็จพระศรีสุริเยนซื้อกรมหลวงพิทักษ์มนตรีนั้นแหวนที่จะใส่นั้นให้จัดมอบไว้แล้วให้ไปถามพ่อกลางดูเถิดสังวาลเครื่องต้นเอาสายที่ข้าทำใหม่อย่าให้เอาสายสำหรับแผ่นดินให้เอาของที่ข้าทำใหม่การอื่นๆนอกนั้นก็ให้ไปปรึกษาพ่อกลางดูเถิดแต่อย่าให้เกี่ยวข้องเป็นของแผ่นดินของแผ่นดินนั้นพระเจ้าแผ่นดินใหม่ท่านจะได้ใส่เรียบพระนครเมื่อเอาโกดลงเปลื้องเครื่องให้ค้นดูในปากฟันที่มีให้เอาไว้ให้หมดจะได้แจกลูกที่ยังได้ไม่พอกันถ้าฟันไม่พอกันก็ให้ถอดเอาเล็บมือถ้าเล็บมือไม่พอให้ถอดเอาเล็บตีนแบ่งกันไปจนกว่าจะพอเงินก้อนจีนของข้าหาสะสมไว้ว่าจะทำลองในโกดขึ้นมาอีกสักองค์หนึ่งก็ทำไม่ทันเงินก้อนนั้นวางอยู่ที่หน้าต่างข้างโน้นหรืออย่างไรไม่รู้ได้เลยให้กับกรมหลวงเทเวศสารเสือปูพระรัตนสถานเสียเถิดทองก็ได้หาสะสมไว้จะทำโกดลงยาขึ้นไว้อีกสักองค์หนึ่งก็ทำไม่ทันทองนั้นระคนปนกันอยู่กับทองอื่นๆก็ให้ไปเอาไปใช้ในการเบญจาหรือจะเอาไปใช้ในพระฉลองพระองค์ก็ตามแต่พระเบญจานั้นอย่าทำให้ใหญ่โตไปเลยให้ป่วยการผู้คนช่างเชียวให้เอาอย่างเบญจาที่ข้าทำให้วางหน้าน้องข้ามีตัวอย่างอยู่แล้วถึงจะใช้โครงอันนั้นก็ได้ทีนี้ครั้น5โมงเช้าเศษก็คือ11นาฬิกาค่ะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสั่งพระยาบุรุษราชพันลบให้ไปเชิญเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่พระสมุกลาโหมท่านเจ้าพระยาภูธาราภัยที่สมุนายกให้เข้าเฝ้าเมื่อจะเข้ามาก็ให้คอยเวลาทุกขเวทนาน้อยจึงให้เข้ามาพระยาบุรุษก็ไปกราบทูลกราบเรียนตามพระกระแสพระราชโองการครั้นเวลาเกือบใกล้จะเที่ยงพระยาโวขออภัยค่ะพระวาโยถอยพระอาการค่อยคลายสบายขึ้นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ท่านเจ้าพระยาภูธราภัยก็เข้าไปเฝ้ารับสั่งเรียกพระนามแล้วก็ชื่อเรียงกันไปแล้วก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าใกล้พระแท่นให้ยื่นมือเข้าไปถวายเอาพระหัตถ์มาทรงจับมือท่านทั้ง3แล้วก็รับสั่งลาว่าวันนี้พระจันทร์เต็มดวงเป็นวันเพ็ญอายุของฉันจะหมดจะดับในวันนี้แล้วท่านทั้งหลายกับดิฉันได้ช่วยทำนุบำรุงประคับประคองกันมาบัดนี้การมาถึงฉันแล้วฉันจะขอลาท่านทั้งหลายด้วยฉันออกอุทานวาจาไว้เมื่อบวชอยู่นั้นว่าวันไรเป็นวันเกิดอยากจะตายในวันนั้นฉันเกิดวันเพ็ญเดือน11วันมหาปวารณาเมื่อป่วยไข้จะตายให้สัตว์ทิ้งวิหาริกอันเตวาสิกะยกลงไปจะขอตายในท่ามกลางสงเมื่อเวลาที่พระสงฆ์กระทำวินัยกรรมมหาปวารณาก็บัดนี้เห็นจะไม่ได้พร้อมตามความที่ปรารถนาไว้เพราะเป็นคฤหัสถ์เสียแล้วฉันจะขอลาท่านทั้งหลายไปจากภพนี้ในวันนี้แล้วฉันขอฝากลูกของฉันด้วยอย่าให้มีภัยอันตรายเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้าจะมีความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอให้ท่านเป็นที่พึ่งแก่ลูกของฉันต่อไปด้วยเถิดท่านทั้ง3ก็พากันโศกเศร้าร้องไห้ก็เลยรับสั่งห้ามว่าอย่าร้องไห้เลยจ้ะความตายไม่เป็นของอัศจรรย์อะไรดอกสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาย่อมเหมือนกันทุกรูปทุกนามผิดก็คือตายก่อนตายหลังแต่ก็ต้องตายเหมือนกันทั้งสิ้นก็บัดนี้การมาถึงตัวฉันเข้าแล้วฉันจึงได้อำลาท่านท่านเห็นว่าฉันจะพลัดพรากจากไปมีความอาลัยรักจึงได้ร้องไห้ด้วยความเสียดายก็บัดนี้ตัวฉันก็เป็นคนเข้าถึงก่อนแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะต้องถึงเหมือนกันผิดกันก็แต่ถึงก่อนถึงหลังคงจะต้องไปทางเดียวกันอย่างนี้เหมือนกันทุกรูปทุกนามพระองค์รับสั่งกับท่านทั้ง3ต่อไปนะคะว่าฉันจะขอพูดด้วยการแผ่นดินยังหาได้สมาทานศีล5ประการไม่ฉันเป็นคนป่วยไข้จะขอสมาทานศีล5ประการเสียก่อนแล้วจึงจะพูดด้วยการแผ่นดินจึงทรงตั้งนโมขึ้น3หนทรงสมาทานศีล5ประการจบแล้วก็เลยตรัสภาษาอังกฤษต่อไปอีกยืดยาวแล้วก็รับสั่งนะคะว่าสมาทานศีลแล้วทำไมจึงพูดภาษาอังกฤษต่อไปอีกเล่า พื่อจะสำแดงให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าสติยังดีอยู่ไม่ใช่ภาษาของตัวก็ยังทรงจำได้แม่นยำอยู่สติสตังยังดีอยู่จะพูดได้การแผ่นดินท่านทั้งหลายจะได้สำคัญว่าไม่ฟั่นเฟือนเลอะเทอะสติยังดีอยู่ตัวท่านกับฉันได้ช่วยกันทำนุบำรุงแผ่นดินมาได้อยู่เป็นสุขตลอดจนสิ้นตัวฉันถ้าสิ้นตัวฉันแล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันทำนุบำรุงแผ่นดินต่อไปให้เรียบร้อยสมณะพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์จะได้เป็นที่พึ่งแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขแต่ต้องรับดีการร้องทุกข์ของราษฎรให้เหมือนฉันที่เคยรับมาแต่ก่อนจนกระทั่งเวลาบ่าย5โมงเสร็จหรือ17นาฬิกามีพระบรมราชโองการรับสั่งแก่พระยาบุรุษรัตนราชพันลบให้ไปตามตะฟักตะฟักคือพระยาศรีสุนทรโวหารเข้ามาแล้วก็ให้เอาสมุดดินสอเข้ามาด้วยให้เข้ามารอคอยอยู่เมื่อพระอาการค่อยสบายจึงเข้ามาพระศรีสุนทรโวหารเข้ามาเฝ้าทูลละอองแล้วจึงรับสั่งแก่พระยาศรีสุนทรโวหารเป็นภาษามคตยืดยาวเรื่องอนาถปิณฑิโกวาทะจบแล้วก็เลยรับสั่งถามพระศรีสุนทรโวหารว่าที่ตรัสเป็นภาษามคตดังนี้ผิดเพี้ยนอย่างไรพระยาศรีสุนทรโวหารกราบทูลพระกรุณาว่าซึ่งภาษามคตนี้ไม่ผิดเพี้ยนแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเหมือนหนึ่งไม่ทรงพระประชวรจึงรับสั่งว่าอาการก็มากถึงเพียงนี้แล้วยังมีสติดีไม่ฟั่นเฟือนให้เอาสมุดมาข้าจะเขียนคาถาลาพระเมื่อทรงแต่งพระคาถาลาพระเสร็จแล้วจึงทรงรับสั่งแก่พระยาศรีสุนทรโวหารนะคะว่าให้เอาไปคัดลอกให้อ่านง่ายๆแล้วให้ไปสั่งมหาดเล็กให้จัดเครื่องนมัสการไปตั้งในโบสถ์วัดราชประดิษฐ์เมื่อพระสงฆ์จะทำวินัยกรรมปวารณาพระวัสสาให้จุดธูปเทียนขึ้นแล้วจึงอ่านคาถาพระคาถาลาพระในท่ามกลางสงฆ์แทนตัวข้าพระยาศรีสุนทรโวหารก็กราบถวายบังคมลามาทำตามพระกระแสรับสั่งทุกประการครั้นเวลา 20:36 นาทีก็เลยรับสั่งเรียกพระยาบุรุษรัตนราชพันลบว่าพ่อเพ็งเอาโถมารองเบาให้พ่อทีพระยาบุรุษรัตนราชพันลบจึงเชิญเอาพระโถพระบังคลขึ้นไปบนพระแท่นถวายลงพระบังคลแล้วก็พลิกพระองค์ไปข้างที่ตะวันออกรับสั่งบอกว่าจะตายเดี๋ยวนี้แล้วแล้วก็พลิกพระองค์หันพระพักสู่เบื้องตะวันตกแล้วก็รับสั่งบอกว่าจะตายเดี๋ยวนี้แล้วต่อจากนั้นก็ทรงภาวนาว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธทรงอัดนิ่งไปแล้วผ่อนอัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจเข้าออกเป็นคราวยาวๆแล้วก็ผ่อนสั้นเข้าทีละน้อยทีละน้อยหางพระสุรเสียงมีสำเนียงดังว่าโทโททุกครั้งแล้วก็สั้นเข้าว่าโทโทโทโทแล้วก็เบาลงไปตลอดจนยามหนึ่งก็คือ3ทุ่มก็ดังครอกเบาๆพอระฆังยามหอภูวดลทัศนัยย่ำกลางๆนกตุดก็ร้องดังขึ้นตุดหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคตท่าบรรทมเมื่อสวรรคตนั้นเหมือนกับท่าพระสายญาติในวัดบวรนิเวศพระสรีระร่างกายและก็พระหัตถ์พระบาทจะได้กระดิกกระเดี้ยเสมือนสามัญชนนั้นไม่ปรากฏและก็มีหมอกคลุ้มมัวเข้าไปในพระที่นั่งเวลานั้นที่คัดลอกมาค่อนข้างยาวในคลิปนี้ตอนนี้นะคะเพื่อจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็พิจารณาดูว่าสมเด็จพ่อของเราผู้เป็นองค์ปฐมวงศ์ธรรมยุทธนิกายท่านมีความงดงามแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์เพียงใดสมควรหรือไม่คะที่พระองค์ท่านถูกประณามจากคนบางกลุ่มทั้งพระและคฤหัสถ์ตั้งแต่อดีตมาจนตราบจนปัจจุบันนี้กล่าวหาว่าท่านเนี่ยคือพระที่เป็นพระองค์เป็นตัวการทำให้สงฆ์เกิดการแตกแยกถือเป็นเรื่องต่างจิตต่างใจต่างมุมมองก็แล้วกันค่ะเชิญคุณผู้ฟังตรองดูด้วยใจเป็นกลางถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปหาอ่านรายละเอียดจากแหล่งต่างๆซึ่งหาได้ไม่ยากนักนะคะเรื่องของการกำเนิดวงธรรมยุทธ์หลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสละสิทธิ์การขึ้นครองราชแล้วก็ตั้งพระหฤทัยที่จะผนวดต่อไปแบบไม่มีกำหนดแล้วพระองค์ท่านก็ได้ลาพระอุปัชฌาย์เสด็จไปจำพรรษาที่วัดสมรายเพราะถือตามคตินะคะว่าวัดสมรายเป็นที่สถิตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระราชบิดาเมื่อครั้งทรงผนวดนั่นเองในชั้นต้นพระองค์ทรงศึกษาทางวิปัสสนาธุระทรงทราบสิ้นตำราที่พระอาจารย์เคยสอนเจ้านายมาแต่ก่อนเมื่อทรงสงสัยไต่ถามพระอาจารย์ก็ไม่อาจชี้แจงถวายให้สิ้นสงสัยได้ทูลแต่ว่าครูบาอาจารย์เคยสอนมาอย่างนี้เท่านั้นจึงเห็นว่าเป็นอาจินปฏิบัติก็คือประพฤติปฏิบัติตามกันมา เป็นไปด้วยสัมโมหะคืองมงายก็เลยเกิดท้อแท้พระหฤทัยในวิปัสสนาธุระเช่นนี้ข้อความนี้คัดมาจากพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชมีเนื้อความว่าออกพรรษาแล้วจึงเสด็จกลับมาประทับณวัดมหาธาตุทรงตั้งต้นเรียนคันธธุระได้พระวิเชียรปรีชาหรือว่าผู้เจ้ากรมราชบัณฑิตเป็นพระอาจารย์สอนภาษามคตถวายทรงขมักขม้นเรียนอยู่3ปีก็ทรงอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างแตกฉานเมื่อทรงเรียนทราบแล้วได้ทรงสอบพระธรรมวินัยกับข้อปฏิบัติของบรรพชิตสงฆ์บางหมู่ในเวลานั้นก็ทรงเห็นว่าผิดพลาดบกพร่องครั้นทรงไต่ถามศึกษาถึงข้อปฏิบัติต่างๆก็ได้มีมาแต่โบราณได้ทรงทราบว่าอันตรธานมาแต่กรุงเก่าแล้วทรงสลดพระหฤทัยในการที่ทรงเป็นเพศบรรพชิตต่อไปจนวันหนึ่งทรงอธิษฐานพระราชหฤทัยเพื่อที่จะได้ทรงประสบวงบรรพชาอุปสมบทที่ต่อเนื่องมาแต่เดิมก็ได้ทรงประสบแล้วก็เข้าสู่วงนั้นตั้งธรรมยุทธนิกายสืบมาเคยฟังเรื่องราวจากครูบาอาจารย์เก่าก่อนที่ท่านมรณภาพไปนานแล้วนะคะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท้อพระทัยที่เห็นข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ในสมัยนั้นย่อหย่อนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัยเช่นมีพระเตะตะกร้อเล่นหมากรุกตีไก่กัดปลาสะสมของเก่ามีค่ามีราคาแพงหวังความร่ำรวยหวังยศตำแหน่งทั้งทางสงฆ์แล้วก็ทางฆราวาสประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์รวมทั้งหากินหลอกลวงด้วยเลขกลต่างๆคือไม่ตั้งใจบวชเรียนเพื่อปฏิบัติแล้วก็เพื่อสืบทอดพระศาสนาจริงจังแล้วจะสามารถรักษาพระศาสนาให้อยู่นานถึง 5,000 ปีตามพุทธธรรมนัยได้อย่างไรพระองค์ได้ทรงอธิษฐานจิตขอให้ได้พบพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยเพื่อจะได้ถือเป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อไปหลังการอธิษฐานจิตของพระองค์อยู่ไม่กี่วันก็มีพระธุดงค์ราว 5-7 รูปมาปักกลดอยู่แถวบางลำพูคือสมัยนั้นยังเป็นป่าอยู่นะพระองค์ก็ได้ใช้ให้คนของพระองค์เฝ้าติดตามสังเกตดูการกระทำของพระธุดงค์กลุ่มนั้นโดยไม่ให้ท่านรู้ว่าติดตามพระองค์ได้รับการรายงานนะคะว่าพระธุดงค์กลุ่มนั้นปฏิบัติตนเหมือนกับพระธุดงค์ในสมัยปัจจุบันคือกลางคืนมีการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมแทบทั้งคืนตอนเช้าออกบิณฑบาตฉันมื้อเดียวฉันในบาตรด้วยกลางวันก็ทำสมาธิภาวนาแล้วก็เดินจงกรมตอนบ่ายก็มีญาติโยมมาฟังธรรมแล้วก็รับการอบรมถวายน้ำปณะพระองค์ก็เลยเกิดความเลื่อมใสในพระธุดงค์กลุ่มนั้นมาทราบภายหลังว่าเป็นพระสงฆ์รามันบวชมาจากเมืองมอญในคณะสีมากัลยาณีซึ่งรับสมณวงศ์มาจากพระภิกษุลังกาคณะมหาวิหารแล้วก็สืบมาจากพระมหินทเถระอันพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งมาจากกรุงปาตลีบุตรให้มาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปซึ่งมีปรากฏหลักฐานนะคะในศิลาจารึกเรื่องสีมากัลยาณีที่เล่าถึงประวัติสมณวงศ์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมาได้208ปีเป็นสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เคยได้รับฟังได้ยินมาจากพระอุปัชฌาย์ของพระภิกษุชาวมอญกลุ่มนี้มีการบวชสืบต่อมาถึง88ชั่วรุ่นโดยไม่มีการขาดตอนหลักฐานจากพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยท่านเองก็ได้บันทึกเหตุการณ์เรื่องนี้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาคันธธุระผิดกับผู้อื่นด้วยตั้งพระหฤทัยจำนงแต่จะเรียนพระพุทธศาสนาให้รอบรู้อย่างถ่องแท้มิได้หมายจะมีตำแหน่งฐานันดรอย่างใดในสังฆมณฑลเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อทรงทราบภาษามคตถึงสามารถอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจได้โดยลำพังพระองค์เองก็ทรงพยายามพิจารณาหลักฐานพระพุทธศาสนาต่อมาคือยิ่งทรงพิจารณาก็ยิ่งทรงเห็นวิปลาสคลาดเคลื่อนและก็เป็นมาชานานแล้วด้วยเกิดวิตกกังวลขึ้นในพระหฤทัยว่าหรือสมณวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าจะสูญเสียแล้วการที่พระองค์ทรงผนวดก็ได้สมาทานว่าจะประพฤติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าทรงประพฤติวัดปฏิบัติต่อไปในทางที่ผิดพระพุทธบัญญัติเห็นว่าลาผนวดออกเป็นอุบาสกน่าจะดีกว่าในขณะเมื่อกำลังทรงพระวิตกดังว่ามาและก็ยังไม่เห็นทางที่จะแก้ไขได้กิตติศัพท์ทราบถึงพระกันว่ามีพระเถระมอญรูปหนึ่งชื่อชายนามฉายาว่าพุทธวังโส บวชมาแต่เมืองมอญมาอยู่ณวัดบวรมงคลอยู่เชิงสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีฝั่งธนบุรีเดิมเรียกว่าวัดลุงขบภายหลังเรียกเพี้ยนเป็นวัดลิงขบได้เป็นพระราชาคณะที่พระสุเมธมุนีเป็นผู้ชำนาญพระวินัยปิฎกแล้วก็ประพฤติวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะจึงทรงเสด็จไปทำวิสาสนะสนทนากันกับพระสุเมธมุนีทูลอธิบายระเบียบวัดปฏิบัติของพระมอญคณะกัลยาณีที่ท่านได้อุปสมบทให้ทรงทราบโดยพิสดารทรงทราบทรงพิจารณาเห็นว่าไม่ห่างไกลจากพระพุทธบัญญัติเหมือนกับอย่างวัดตาปฏิบัติของพระสงฆ์สยามก็ทรงยินดีด้วยตระหนักด้วยพระหฤทัยว่าสมณวงศ์ไม่สูญเสียแล้วเหมือนอย่างพระทรงวิตกอย่างแน่นอนแต่ก่อนเก่าก็เลยเลื่อมใสรักใคร่ประพฤติตัวปฏิบัติตามแบบพระมอญแต่มีความขัดแย้งด้วยเสด็จประทับอยู่ณวัดมหาธาตุอันเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชก็เลยขอเสด็จย้ายไปประทับอยู่ที่วัดสมรายเมื่อปีพุทธศักราช2372นะคะในเวลานั้นพระภิกษุหนุ่มเป็นเจ้าบ้างเป็นลูกผู้ดีบ้างก็ได้ถวายตัวเป็นศิษย์สานุศิษย์ศึกษาอยู่ในสำนักแล้วก็เลื่อมใสในพระดำริอีกราว6รูปก็ตามเสด็จไปอยู่วัดสมรายก็มีอยู่อื่นๆก็มีแต่ว่าไปประชุมกันอยู่ที่วัดสมรายก็เลยเริ่มเกิดเป็นคณะพระสงฆ์ซึ่งแสวงหาสัมมาปฏิบัติอันได้นามว่าธรรมยุทธ์ตั้งแต่นั้นมาค่ะจำไว้นะคุณผู้ฟังธรรมยุทธ์เกิดขึ้น2372นะคะเรื่องราวทั้งหมดเลยในการก่อตั้งนิกายธรรมยุทธ์ก็คือมีเหตุการณ์น่าสนใจมากมายแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถูกขัดขวางกันแกล้งใส่ร้ายด้วยประการต่างๆซึ่งยังมีสืบทอดมาตราบจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะคะรวมทั้งข้อกล่าวหาที่ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำสังฆเภทคือทำให้สงฆ์แตกแยกก็ยังมีอีกจนถึงปัจจุบันเช่นกันค่ะหากเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจะเห็นได้นะคะว่าการทำสังคายนาหรือการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไม่ว่ายุคใดสมัยใดมักจะมีกลุ่มคณะนิกายใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเป็นของธรรมดาของวิวัฒนาการซึ่งในศาสนาอื่นๆก็มีเช่นกันสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานความเห็นในเรื่องนี้ท่านบอกว่าการที่ภิกษุสงฆ์แยกออกเป็นนิกายต่างๆมันไม่ได้ใช่เป็นเรื่องแปลกคือมันมีในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและการที่แยกกันออกไปนี้อาจจะกล่าวได้ตามประวัติศาสตร์ว่าต้องมีเป็นธรรมดาถึงพยายามรวมให้เป็นหนึ่งสักเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จอาจสำเร็จได้ชั่วคราวแต่ต่อมาไม่นานก็กลับแยกกันออกไปอีกในศาสนาอื่นก็มีแยกเป็นลัทธินิกายต่างๆเหมือนกันการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามิใช่อยู่ที่การพยายามเพื่อรวมนิกายสงฆ์แต่อยู่ที่การพยายามให้พระสงฆ์ทุกนิกายค่ะตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยส่วนการรวมกันนั้นเมื่อดีเสมอกันหรือว่าเสื่อมเสมอกันก็รวมกันเข้าได้เองค่ะในประเทศไทยพระสงฆ์ลังกาวงศ์ได้เข้ามาหลายครั้งแล้วนะคะเมื่อการล่วงไปนานก็เสื่อมหายไปท่านผู้ที่ต้องการฟื้นพระพุทธศาสนาก็เลยคิดหาสมณวงศ์จากต้นเดิมก็ต้องไปอาราธนามาตั้งใหม่จนถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็ทรงผนวดทรงรับศาสนวงศ์ที่พระสงฆ์รามันรับมาจากต้นเดิมมาประดิษฐานคณะธรรมยุทธนิกายขึ้นจำไว้อีกข้อนึงนะธรรมยุทธนิกายเกิดขึ้นนะคะมีเชื้อเกิดขึ้นมาจากพระสงฆ์รามันนะคะก็คือต้นเดิมที่รับมาจากสมัยของพระพุทธเจ้าที่รับมาจากอะไรนะพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะก็เข้ามาในลังกาทวีปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ามีพระฉายานามเมื่อทรงผนวดว่าวชิรยาโนศาสนวงศ์ธรรมยุทธนิกายนี้จึงนับว่าเป็นวชิรยานโนวงศ์เพราะว่าเป็นวงศ์ที่สืบมาจากพระองค์อันนี้เทียบอุบาลีวงศ์ในศรีลังกานะแล้วก็เป็นพุทธศาสนวงศ์เพราะว่าเป็นศาสนวงศ์หรือว่าสมณวงศ์ที่สืบมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของประวัติหลวงปู่ใหญ่เสากันตาสีโลยังคงอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นนำเสนอในเรื่องของการกำเนิดธรรมยุทธในประเทศไทยการแบ่งแยกคณะสงฆ์ออกมานั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใครเป็นผู้ที่มีคุณอเนกอนันต์ในบวรพุทธศาสนาในการจัดตั้ง หรือว่าการจัดระเบียบคณะสงฆ์ขึ้นแล้วก็ความขัดแย้งต่างๆนานาบีขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวตอนหน้าค่ะจะไปฟังเรื่องกำเนิดวงธรรมยุทธในภาคอีสานกันอ่ะมีเรื่องราวรอคุณผู้ฟังอยู่อีกเยอะแยะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อก็แล้วกันเป็นสาระดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังสลับกันไปกับเรื่องของครูบาอาจารย์สลับกันไปเกี่ยวกับเรื่องของพูดผีปีศาจเรื่องของตำนานเรื่องของเกร็ดความรู้แต่วันนี้เห็นทีจะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกๆคนเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องพระเจอผีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สรรหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ